سنن. فرمایا کہ بعض لوگ تبلیغ کو مصالح کے خلاف سمجھتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے مصالح کو پیس لو, مصالح کو جتنا پیسو گے اتنا ہی کھانا عمدہ ہوگا. کیسے مصالح لیے پھرتے ہو؟ غذا کا اہتمام کرو, فضول کام میں نہ لگو. نیز سامعین کے مجمع کے کم و بیش ہونے پر بھی نظر نہ کرو, کام شروع کر دو, پھر اثر بھی ہونے لگے گا. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا. دین کی باتوں کو پہنچانا, اس کو تبلیغ کہتے ہیں. فرمایا کہ اس میں کوئی دنیا کی مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی. اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, وہ پہنچائے جائیں. آگے عمل کوئی کرے یا نہ کرے اس کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں. دین کے احکام پہنچا دو جس صورت میں بھی ہوں, تقریر کر کے پہنچا دو, تدریس کر کے پہنچا دو, انفرادی طور پر سمجھانے کی صورت میں پہنچا دو. سب تبلیغ کی صورتیں واضح کہہ دے تبلیغ ہو گئی, سبق پڑھا دے یہ بھی تبلیغ. دین کی باتیں آگے پہنچانا ہے, پہنچا رہا ہے. جی ہاں جی ہاں, گھر کے لوگوں کو, ملنے والوں کو غلط کام سے روک دے, اچھے کام کا مشورہ دے دے, یہ بھی تبلیغ ہے. تبلیغ میں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ سے روزہ لگائے یا چلہ لگائے, یہ کوئی ضروری نہیں. اپنے رشتہ داروں کو دین کی باتیں بتا دے تبلیغ, جمعے کے دن واعظ کہہ دے تبلیغ, سبق پڑھا دے تبلیغ. ہم جو سبق پڑھاتے ہیں تو یہ دین کے احکام کو آگے پہنچانا نہیں ہے, یہ تو بہت اعلیٰ صورت ہے دین کو آگے پہنچانے کی. اس کو تبلیغ نہ سمجھنا اور سے روزہ اور چالیس روزہ کو تبلیغ سمجھنا یہ غلطی ہے. یہ بھی اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں 300 طالب علموں کو سامنے بٹھا کر سمجھا دیتے ہیں, بتلا دیتے ہیں کہ 300 آدمیوں کو تبلیغ ہو گئی. آگے پھر وہ پڑھ کر وہ آگے پہنچائیں گے, تبلیغ اور بڑھے گی, ان کے شاگرد اور آگے پہنچائیں گے, تبلیغ اور آگے بڑھے گی. اس لیے یہ تبلیغ کی بہت اعلیٰ صورت ہے. کہ سبق پڑھا دیا جائے، حدیث کا سبق پڑھا دیا جائے، حدیث کی تبلیغ ہے، قرآن پاک کا سبق پڑھا دیا جائے، یہ قرآن پاک کی تبلیغ ہے. اس لیے تبلیغ کی جو صورت بھی میسر ہو جائے اس کو غنیمت سمجھے. اپنی کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے تبلیغ نہ چھوڑے کہ وہ کیا کہے گا، کہنے دو جو کہتا ہے، تم دین کی بات پہنچا دو، بات صحیح ہو، صحیح طریقے سے ہو، سمجھا دو، بتلا دو، اس کے کان میں ڈال دو، آگے عمل کرنا نہ کرنا اس کا اپنا کام ہے، ہم اس کے ذمہ وار نہیں، اس کے تو نبی بھی ذمہ وار نہیں. نبیوں کو یہی حکم ہوا کہ تم ہمارے احکام آگے پہنچا دو. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، یہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ ضروری باتوں کو، صحیح باتوں کو وہ نہیں مانتا، یہ اس کی اپنی غلطی ہے. تمہارا کام ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال تبلیغ فرمائی، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اس میں ان کا تو قصور نہیں، ان کو تو 950 سال تبلیغ کرنے کا ثواب مل گیا. آگے کوئی مانے نہ مانے، یہ اس کی اپنی ہمت ہے، ہمیں پورا ثواب مل جاتا ہے جب ہم اچھی نیت کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں ثواب پورا مل جاتا ہے. آگے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، نہ ہی ہمارے ذمے منانا ہے، یہ اللہ تعالی کی توفیق ہے، جس کو توفیق دے دیں وہ مان جاتا ہے، جس کو توفیق نہ دیں وہ نہیں مانتا. اس لیے یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام تو دین کی بات پہنچا دینا ہے، صحیح صحیح پہنچا دینا، ملاوٹ نہ کرے، ضروری بات صاف صاف پہنچا دے، بتلا دے کہ قرآن پاک میں یوں حکم ہے، حدیث پاک میں یوں حکم ہے، یا بتا دے، پہنچا دے. آگے پھر وہ مانے یا نہ مانے، یہ ان کی اپنی سمجھ ہے، اپنی ہوشیاری ہے. اگر وہ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، تو بات مان لیں گے. اگر وہ کم سمجھ ہیں تو پھر وہ نہیں مانیں گے. ہمیں تبلیغ کرنے کا ثواب مل جائے گا. اس لیے آدمی تھوڑے ہوں سننے والے یا زیادہ ہوں، اس کا خیال نہ کرے، ایک آدمی بھی ہو اس کو سمجھا دے، ایک آدمی بھی ہو اس کو سمجھا دے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.